شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربان، خدایی که کوه و دشت رو آفرید، خورشید و ماه و ستاره ها رو آفرید، شما فرشته های روی زمین رو آفرید. به به، چقدر ما خوششانسیم که شما رو داریم. گلگلیا، روی ماهتون رو میبوسم. اما یه سوال بچه ها، شما میتونین راه برین دیگه؟ نه، بشینین پاشین با دست و پاتون یه کارایی انجام میدین؟ نه، خیلی خوب. حتما میگیم که این سوالا مربوط میشه به قصه. آره آره بچه ها، اول قصه رو گوش بدین. قصه به اسم هزارپایی که پاهاشو دوست نداشت. ببینیم چی میشه. توی یه باغ بزرگ یه هزارپا زندگی میکرد. هزارپای قصه ما اصلا پاهاشو دوست نداشت. هر روز تا چشمش به پاهاش میافتاد میگفت: آخه من چرا باید هزار تا پا داشته باشم؟ آخه این همه پا به چه دردی میخوره؟ چرا من نباید مثل بقیه حیوانات دو تا پا داشته باشم؟ من این پاها رو دوست ندارم، اینا خیلی زیادن. من با این پاها هیچ کار خوب و مهمی نمیتونم انجام بدم. کاش فقط دو تا پا داشتم. بچه‌های عزیزم، یه روز که هزار پا دم در خونش نشسته بود و داشت همینجور قصه میخورد که چرا این همه پا داره، یه دفعه صدایی شنید. صدایی که میگفت: کمک کنین، کمک کنین. هزار پا از جاش بلند شد، یه نگاه به اطرافش کرد. صدا از اون طرف باغ بود. هزار پا راه افتاد تا ببینه این صدای کیه. صدا بلند و بلندتر می شد. از اون طرف باغ پشت بوته گل صدای کمک می اومد. هزار پا رفت سمت بوته گل. چند نفر داشتن فریاد می زدن و می گفتن: کمکمون کنین، به ما کمک کنین. هزار پا رفت اون طرف بوته. وای بچه ها، چند تا مورچه کوچولو افتاده بودن توی چاله کوچولوی آب و داشتن غرق می شدن. هزار پا تون تون رفت و خودشو به چاله رسوند. بعد کنار چاله نشست و پاهاشو تو آب کرد و به مورچه ها گفت: زود از روی پاهای من بالا بیاین و سوار پشتم بشین. مورچه ها یکی یکی از روی پای هزار پا بالا اومدن، سوار پشت هزار پا شدن و خودشونو نجات دادن. هزار پا همونطور که مورچه ها روی پشتش سوار شده بودن پرسید: ببینم چی شد که توی چاله افتادین؟ یکی از مورچه هایی که داشت شاخکاشو صاف میکرد گفت: امروز صبح وقتی بیدار شدیم دیدیم بارون اومده و آب تو لونمون جمع شده و همه خوراکیامونو خیس کرده. ما هم اومدیم تا یکی رو پیدا کنیم که تو بردن خوراکیا به ما کمک کنه. هزار پا به پاهاش نگاه کرد و رفت و فکر. یه فکری به سرش زد. به طرف لونه مورچه ها رفت و داد زد: زود باشین پشت من سوار بشین، خوراکیاتونم با خودتون بیارین، جا برای همه اونا هست. مورچه ها با خوشحالی گفتن: اومدیم. بعد خوراکیاشونو برداشتن و یکی یکی بردن گذاشتن روی پشت هزار پا. بعدم خودشون از روی پاهای کوچولوی هزار پا بالا رفتن و بله سوار پشتش شدن. هزار پا یه نگاه به پشتش کرد و گفت: همگی سوار شدین؟ مورچه‌ها با خوشحالی گفتن: بله. هزار پا لبخندی زد و گفت: پس راه میافتیم. هزار پا رفت سمت خونش. آخونجا یه بوته بزرگ بود که مورچه‌ها میتونستن کنارش برای خودشون یه لونه خوب و بزرگ درست کنن. مورچه‌ها با خوشحالی از روی پشت هزار پا پایین اومدن و خوراکیاشون رو یه گوشه گذاشتن و شروع کردن به درست کردن لونه. هزار پا هم به اونا کمک کرد. هزار پا حالا خیلی خوشحال بود. بچه ها اون دیگه قصه نمی خورد که چرا این همه پا داره. تازه خوشحالم بود که پاهاش زیاده. آخه اگه این همه پا نداشت چجوری به مورچه ها میتونست کمک کنه؟ عزیزای دلم، امیدوارم این قصه رو پسندیدی. خدای مهربون هر چی که آفریده یه حکمتی توش بوده. خوب نیست ما بگیم وای چرا این آفریده، چرا این زیاده، اون کمی. ها آفری، پس شکر گذار باشیم به خاطر نعمتهایی که خداوند به همگی ما داده. شب بخیر و خدا نگهدار.